राम। यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2053 अनुसार 14 दिसंबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद क्वींस पार्क कलकत्ता में हुआ। राम नारायण। कोई बात बोलो, क्या सुना कि विलक्षणता है वो इस संसार में विलक्षणता नहीं होती है, इसका भी कोई पार नहीं है, एक एक बात का कोई पार नहीं है। और भगवान की विलक्षण तो प्रति ही विलक्षण, अलौकिक विलक्षणता, ये लौकिक विलक्षणता का भी पार नहीं है। अरबों आदमी है, अरबों वर्षों से है, दो का चेहरा नहीं मिलता, दो का भी इतना नहीं। कितने तरीके हैं, नीम के पत्ते होते हैं तो एक एक पत्ता एक से ही मिलता, सब नए पत्ते नए ढंग सब। इमली के पत्ते होते हैं उसमें दो पत्ता एक सवा नहीं मिलते, कितनी विचित्रता लौकिक में। तो भगवान की तरफ चले तो बहुत ही विलक्षण था। आचार्यों ने कही अद्वैत कही द्वैत कही दुष्टाद्वैत सुद्वैत, कितने कितने आचार्य, हिंदू अलग है तो मुसलमान अलग है तो ईसाई अलग है तो यहूदी अलग है तो पारसी अलग है, एक एक में कितनी कितनी विलक्षणता है भगवान जाने। तो भाई अपने तो भगवान को पकड़ो, भगवान हमारे हैं। ये शरीर इंद्रिया मन बुद्धि प्राण ये भी अपने तो कुटुंबी धन घर कैसे प्यारा अपना हुआ, ये अपनापन कर दिया ना, ये फंस गया। देखो ध्यान दो, मनुष्य अपनापन करता है वहां ही फंसता है, अपनापन नहीं करता वहां नहीं फंसता है। दुनिया में रुपये बहुत है पर हजार दस हजार लाख दो लाख दस लाख करोड़ अपना मान लिया ना उसमें फंस गया, उनके घाटे वाले में हलचल होती है, दुनिया में गड़बड़ी बहुत होती है, हमारा फर्क नहीं पड़ता। इतने लोग हैं उनमें कई मरते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा मर गया तो फर्क होता है। तो ये आफत का कारण मेरा है और लोगों को मेरा माने अच्छा लगता है, मैं और मेरा, मैं और मोर तो होते ही माया, ये माया है जय बस की ने जीव निकाया सब इसमें, मैं मेरे की जेवड़ी गड़बड़ी वो संसार, दास कबीरा क्यों बने जाके राम आधार, ये राम आश्रय है आधार है वो क्यों बनेगा, नहीं तो मैं मेरे में सब फंस जाते हैं। पारमार्थिक मार्ग में चलो तो मत मतांतर बहुत, सिद्धांत आचार्य गुरु न्यारा न्यारा, ये मैं मेरे में सब सब मैं मेरे में, विचित्र बात है। बस भगवान है मेरे तो, मेरे तो मेरे तरह को पाया दूसरा ना कोई। क्योंकि ममई वंशु जीव लोग जीव भूत सनातन, परमात्मा का अंश परमात्मा को मान लिया निहार हो जाएगा, अब शिवाय परमात्मा को माना फंसा है तो मेरा अंश मैंने शरसा प्रकृति स्थान है, प्रकृति इसको खरजता है इसको अपनी मानता है, शरीर है सूर सूर कारण शरीर को अपना बांधता है, ये फंस रहा है। अंश है परमात्मा का, ममता इसमें कर ली इसे दुख पा रहा है। अगर भगवान में ममता कर दे सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बटोरी, केवल भगवान में आप, उसको संतों ने आत्मीयता कहा है, ये ममता है वो आत्मीयता है, अपनापन है, वो संसार में अपनापन नहीं है, ये तो ममता है, खास अपना संसार नहीं है, भगवान अपने हैं वो आत्मीय है। इस वास्ते भगवान ने ज्ञानी तो आत्मा ही में मतलब ज्ञानी तो आत्मा ही है, निर्ममो निरहंकार से शांति की स्थिति, पर अनात्म नहीं कहा है, अनात्म शब्द कहा है गीता में, अनात्म नस्तु शत्रुत्व वर्तित आत्म शत्रुवत। अनात्म को अपना मानता है वो शत्रु की तरह करता है, और आत्मीय को मान ले तो फिर तो मौज ही हो जाए। उद्धरेत आत्मना आत्मानम आत्मानम अवसादीत, आप ही अपना बंधु है, आप ही मित्र है, आप ही अपना शत्रु है। तो आत्मीय है, परमात्मा ही है, खास आत्मा परमात्मा ही। वे ठीक उसको मान लिया तो निहाल हो गया। मेरा मैंने कह रहा मेरे तो मेरे धन गोपाल दूसरा न कोई। बड़ा सार बचने सार, दूसरा न कोई मेरे तो मेरे धन गोपाल दूसरा न कोई। चाकू से मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। दूसरा कोई मेरा नहीं है, तो सजनो अपना तो भगवान ही है। मम ही वंश हो, मम ही वंश केवल मेरा है। अब भगवान के सिवाय माने तो ये व्यभिचार दोष है। सिवाय भगवान के किसी को मानना है व्यभिचार दोष है। केवल भगवान तो ये दोष नहीं है मीरा भाई में, मेरे तो मेरे धन गोपाल दूसरा न कोई, और कोई मेरा नहीं है। ऐसे सबके सब मांग सकते हैं। मीरा भाई ने जैसा माना वैसे सबके सब मांग सकते हैं। हिंदू और मुसलमान हो इसे कोई कहना हो, भगवान की मना है ही नहीं किसी के प्रति। सबकी बात ये है, जो अपनापन है वो ही प्यारा लगता है। भगवान के प्रेम के लिए अपनापन खास चीज है। तो जो अपनापन चलेगा नहीं, शरीर को अपना मानते हैं पर शरीर पर अपनापन बस नहीं चलता है। चलते तो बीमार न होने देवे, कमजोर न होने देवे, कम से कम मरण तो देवे ही नहीं। कैसे मरना, हमारी चीज है, छोड़ेंगे नहीं। हमारी मान ली केवल मेरी मेरी, झूठी मान्यता से सुख पा दुख पा रहे। दुख जितना है झूठी मान्यता से है। अब झूठी मान्यता ना मिले तो निहाल हो जा। सत्य भगवान की उदारता का दुरुपयोग है ये। भगवान की महान उदारता, ऐसो को उदार जग माई, बिन सेवा जो द्रवे दीद पर राम स्थल से को ना। बिन सेवा जो द्रवे दीद पर दूसरा हरेक पगलता है तो अपने खुद को स्वार्थ को लेकर कुछ करता है। भगवान स्वार्थ ही नहीं, बिन सेवा द्रव द्रवे मैं राम स्थल से को ना। ऐसो को उदार जग माई, जगत में कोई उदार नहीं है, केवल परमात्मा ही है, वो अपने हैं। सृजन सीधी सारी बात है, केवल भगवान ही मेरे मान ले तो निहाल हो जाए। अनेकों को अपना मानने पर भी कुछ गलत नहीं सजे। अनेकों माना तो बहुतों को अपना मान लिया, परंतु सृष्टि मात्र जितने तीन लोग 14 भवन को अपना मान ले तो ये सब मिल करके आपको संतोष नहीं कर सकेंगे, आपकी मांग पूरी नहीं कर सकेंगे, आपको पूर्ण नहीं कर सकेंगे, अपूर्ण अपूर्ण रहेंगे। और एक भगवान को मान ले अपना तो बस अपूर्णता रहेगी नहीं। जो माम एवं मसो मूढ़ो जानाती पुरुषोत्तम, एक पुरुषोत्तम सस्तरोगत, एक भगवान मेरे हैं तो सर्वज्ञ सर्वज्ञ हो गया। अब बाकी कुछ नहीं रहेगा, भगवान के सिवाय मेरा नहीं है। अनंत तुम जो मांग सदेशा तश्याम सुलोहा। तो ये दुर्लभ था अपने ही पैदा की है, ये भगवान की हुई नहीं है, ये कोई भगवान का विधान नहीं है, माया प्रकृति नहीं है, अपने खुद नहीं अपने ही वापस करी है। इस वास्ते इसको दूर करने की जिम्मेवारी भी अपने पर ही है। आप कमाया कामड़ा खरीद दीजिए दोष, आप कमाया कामड़ा अपने खुद ने किया भाई। अपना मान लिया अपना, जो अपना नहीं है ये याद नहीं करता है। ध्यान देना, याद करने की कि मिला है बिछड़ने वाला है, ये बात याद करे तो निहाल हो जाए। संसार का वियोग नित्य है और परमात्मा का योग नित्य है। परमात्मा का योग संबंध विच्छेद होता नहीं, विमुख हो जाते हैं जीव, पर भगवान अलग नहीं होते और भगवान से अलग होता नहीं, अलग मान लेता है। संसार के साथ एक हो नहीं सकता, एकता मान लेता है। भगवान में संसार में अपनापन है नहीं, मान लेता है, और भगवान में अपनापन ही है, मानता नहीं है। इतनी सी बात है, संसार अपना नहीं है, भगवान अपना है, निहाल हो जाए। सेवा करने के लिए सब अपने, संसार में रहने का बड़ा सुंदर ढंग है, सेवा के लिए रहे, अपने लिए नहीं, केवल सेवा करने के लिए संसार के हैं, अपने लिए कोई नहीं है। और अपने लिए तो भगवान को, सेवा के लिए भगवान को भी अपना नहीं माने, भगवान की सेवा करे। सेवा करने के लिए तो सब अपने, जीव जंतु सब, सावर जंगम सब, अपने लिए कोई अपना नहीं है। ये दूसरी जगह अपनापन कर लिया इस वास्ते अपनापन छोड़ ले कि हमारे पर जिम्मेवारी आ गई। अगर औरों को अपना न मानता तो कोई जिम्मेवारी नहीं थी, मौज में रहते, आनंद में रहते। अब बात ये खास, उल्टा चले जितना सूटा चलना पड़ेगा, सोचा हो जाओ भगवान मेरे भाई। और इसमें कोई बाधा नहीं लगेगी, सेवा के लिए सब अपने समान है, से सेवा होगी, लोग सेवा ही चाहते हैं, अपना पण चाहते नहीं है। भगवान अपना पण चाहते हैं, सेवा चाहते नहीं है। सेवा करो तो स्वीकार कर लेंगे भगवान, पर भगवान की भूख नहीं खुद के, ये भक्तों की इच्छा है, इस बात की भूख है। हम लोगों को खुद की भूख होती है, भगवान खुद की भूख नहीं होती। खुद भूख अभाव में होती है, अभाव में। अन्न नहीं मिला तो भूख लगी, जल नहीं मिला तो प्यास लग गई। अभाव भगवान तो वहां नाश होता हो, ना भाव भी नहीं देते सोता, उसमें अभाव है ही नहीं। अभाव है ही नहीं, भूख कैसी, सहारा कैसे। पर भगवान को भूख है ही, भाव के भूखे है भगवान, प्रेम भाव के भगवान भूखे है। जैसे छोटा बच्चा पिताजी गोदी में बैठा हुआ, किनार की टोपी लगाई है, उसे किनार दी हुई है बड़ी, वो टोपी धरता है पिताजी पर, और कोई चाबी लार दे देता है, पिताजी खुश हो जाते हैं। ऐसे अपने आप को भगवान दे दो, खुश हो जाए। अब बालक कहां से आया, उसके पास वह टोपी कहां से आई, सब उसकी है, मालिक की है। ऐसे तदीम वस्तु गोविंद, तुमने भी अपने सहित अपना अपना दो प्रकृति है, जीव तो अपना प्रकृति और ये शरीर अपना प्रकृति है, तो परमात्मा दी, ये परमात्मा को दे दे, अपना पद छोड़ दे इनमें, मेरे तो मेरे धर्म उपा जिसका अंश है उसको अपना माने, और दूरी सब भगवान की। भगवान मेरे है, मेरा और कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, किसी पर मेरा अधिकार नहीं है, निहाल हो जाएगा, निहाल। बेईमानी छोड़ दे, बेईमानी बंधन, ईमानदारी मुक्ति। वास्तव में मेरा कुछ नहीं है, मेरा मान लिया, ये बेईमानी करी है। भगवान ने दिया था भजन करने के लिए, इसने अपना मान लिया, जयराम जी की फिर परवाह नहीं करता भगवान की, भगवान की दी हुई चीज है, कम से कम एहसान तो मान है भगवान ने दिया है। ये मानदाई अपना ही है, अपना ही है, अपना ही, क्या ये भगवान के देने का तरीका विलक्षण है, दूसरा कोई देगा तो जलाएगा, मैंने दिया है, मैंने किया है, मैंने उपकार किया है, भगवान जलाते नहीं, चार्ज नहीं, छिपे रहते हैं, कोई प्रकट कर नहीं सके, चार्ज नहीं सके, ऐसी गुप्त रीति से देते हैं, मुक्ति तक दे देते हैं, चाहे से दे देते हैं, मुक्ति के लिए ज्ञान दिया है, भक्ति के लिए प्रेम दिया है, वो प्रेम आसुति में लगा दिया, संसार में आकर्षण कर दिया, वो दुरुपयोग कर दिया, इस बात दुख पड़ा पड़ता है, अगर वो भगवान में लगा देते निहाल हो जाते, सही काम हो जाते, भगवान कहते मेरा अंश है तो ये कह दे मैं तो आपका ही अंश हूं, हृदय से भगवान का ही हो जाएगा, रह जाए, भगवान का हो जाए, भगवान का होकर के ही रहे, होता होता ही रहे, पिछले दूर नहीं हो जाए, कभी भूला नहीं, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, तो ये बात बढ़िया बात है, हो ये राम हो नाम जपो, भगवान का होकर भगवान के नाम का जप करो, तस्याम स्वरूप, आज भी अगर नया कोई आदमी लगे, आज ही नया, आज ही कहते मैं आपका हूं, बनिया रहे तो मुक्ति है, नित्य सिद्ध है, आपकी चीज सबको प्यारी लगती है, कोई भी अपना मेरे को कह दे रो बड़ा हो जाए तो बहुत प्यारी लगती है, तो भगवान को कह दो हे नाथ मैं आपका हूं, हे प्रभु मैं आपका हूं, केवल केवल भगवान अपने, केवल मैं भगवान का हूं, केवल कहने का मैं और किसी का नहीं हूं, सेवा करने के लिए सबका हूं, पर अपने लिए मैं किसी का नहीं हूं, अपना तो कोई मन तो मैं नहीं भाई, सेवा करो तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से क्रिया से किस तरह से, सेवा भगवान ही करो, संसारी करो, सेवा करने से संबंध विच्छेद होता है, पूछा था आपने, पूछा था अधिकार, सेवा करने से बदला उतरता है, सेवा लेने से फंस जाता है आदमी, सेवा लेने से कर्जदार हो जाता है, पापी की मुक्ति होती है, कर्जदार की मुक्ति नहीं होती, कर्जदार पापी तो पाप भुगता दिया, दंड देने पाप भुगत जाता है, परंतु पाप भूल जाता है, अपराध नहीं भुगतता, अपराध तो ये अपराध करते हैं, तो अपराध नहीं करते, भगवान मेरे हैं, भगवान का मैं हूं, मेरे तो मेरे धर्म को पाल दू जरा न कोई, मौज हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, सीधी सरल बात है, संसार को आप नहीं छोड़े तो संसार तो छूट ही जाएगा, अवश्य छूटना वाला है, उसको छोड़ दो तो निहाल जाओ, अर्जुन कहता है युद्ध नहीं करूंगा, भगवान ने कहा तू अर्जुन युद्ध करना पड़ेगा, अवश्य परमेश्वर करना पड़ेगा, भगवान कहने से करेगा तो युद्ध का कल्याण होगा, और न सोची भिन्न सोची मेरी बात नहीं सुनेगा, और यदि अहंकार मास नहीं पृथ्वी सब व्यवसाय प्रकृति स्वांग तेरी प्रकृति तेरे को लगा देगी, मन प्रकृति कल्याण नहीं करेगी, अरे वही काम मैं कर रहा हूं करता है, कोई खेत में काम करता है पैसे मिलते हैं, ऐसा काम किया है मैंने, काम के पहाड़ में जाकर मेहनत हुई दिन भर कुछ, तो यह नहीं है भगवान की कृपा से मिलता है, कि अब मैं मेरा नहीं है, तू ही तेरा, तू तेरा, तू तेरा, मेरा कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, अपने क्या चाहिए, दया क्षमा उदारता त्याग संतोष देवी संपत्ति ये वो हमारी है, उसे भगवान की सेवा करो, मौज है संसार की सेवा करो, देखो भगवान की सेवा में भी सामने व्यक्ति आवेगी, भगवान साक्षात नहीं देखते, व्यक्तियों की सेवा को भगवान की सेवा मान लो, भगवान मान लेते हैं, तो मेरे भाव से पूछे भावग्राही धनार्दन, भगवान भाव भोगता है, क्रिया के पदार्थ की भूत अभी है, क्रिया तेरे चल जड़ है, क्रिया पैदा होती है समाप्त हो जाती है, जड़ की प्राप्ति होती है नष्ट हो जाती है, ये नाश में चलेगा, भगवान की सेवा कभी जाती नहीं कहीं, मौज हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। भगवान की सेवा से जो तत्व मिलता है वो संसार की सेवा से नहीं मिलता, और संसार की सेवा निष्काम भाव से की तो वही तत्व मिल जाए। कामना कुछ न रखे और तन मन धन से सेवा करे, वो कर्मयोग हो जाएगा। कर्म तो करता है अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए, हवा के लिए करता, तो करना भी बंद कार्य नहीं होगा, तो कर्म अकर्म हो जाएगा। अगर कुछ नहीं करता है तो अकर्म भी कर्म हो जाएगा, ठगड़े भी नहीं बैठा है। कर्म नहीं अकर्म नहीं, पश्चि अकर्म कर्म नहीं है, पश्चिर का देख मौत हो जाएगी। सब बुद्धिमान मनुष्य मनुष्य बुद्धिमान है, जो भगवान को अपना मानता है, अपनी चीज को अपनी मानता है, ईमानदार भी है, अपनी है नहीं तो अपनी मानता है तो बेईमानी होती है। और भगवान को अपना जो भगवान प्यारे बहुत लगते हैं पीछे, और सुख जितना होता है प्यार में होता है, प्यार के सिवाय सुख नहीं है। भगवान हमारे, हम भगवान के, कैसी मौज, आनंद हो जाए, मस्त हो जाओ। भगवान के साथ प्रेम करने वाला है उसके साथ सब प्रेम करे, मेरे तो गिरद गोपाल, तो मेरे गिरद गोपाल गिरदा मैं हूँ। दुनिया मात्र को शांति मिलेगी, दुनिया मात्र को, तो उपकार कोई नहीं कर सकते आप धन आदि से, जितना भगवान का आप होगा उपकार करोगे, भगवान तो खुश होंगे। पर तो लिखा है यथा तरोर मूल में से तृप्यंत स्कंद शाखा, वृक्ष के मूल में जल देने से वृक्ष की तो तना है, ऊपर टहनिया है, डाला है, पत्ता है, फूल है, फल है, सब उतरी मिलती है। ऐसे सबके मूल परमात्मा है, उसका भजन करने वाले के द्वारा दुनिया का बड़ा भारी उपकार होता है, दिखता नहीं लोगों को, बहुत बड़ा उपकार। स्वकर्मणा तुम्हें बेचे सिद्धि बिंदु जी मानव, भगवान को पूजन किया जा रहा है, तत्व की प्राप्ति हो जाती है। तो भाई संसार काम तो बहुत दिन किया, अब शुरू करो मैं अपने ही, अपने करो, अपनी दुकान में बैठते हो अपने भगवान की दुकान में बैठो, अपने घर में बैठते हो अपने घर में मत बैठो, भगवान के घर में बैठो, मौज खाएगी। अपना मौन करके मिट्टी कर दिया। एक आदमी दो चार कपड़ा कंबल शीत में दे तो कल्याण हो जाए, हजारों कंबल दिया यार पैसा बांटने के लिए, तो शीत उसी दूर तो होता ही है, मोल लेकर आप पैरो तो विशाल भी हो गई, गुप्त तो पैरते गुजरा दूर हो गई। देने वाला कुछ लेना नहीं चाहता, देना है तो ऐसे भगवान है, और लेने देने वाला है दुनिया, देने वालों को देगा, भगवान को दे दे अपना आप ही, जन्म सफल हो जाए। तो ये बात है भाई, भगवान में लगे रहो, सर्वस्व भगवान की ओर निसार कर दो, जो कि भगवान ने ही दिया हुआ है, सर्वस्व अपने पास अपना थोड़ी घर प्राइवेट कोई लाए, कोई कहीं से कोई जन्मते समय पोर्ट लाया हो, कुछ दिया भगवान की दी हुई मिली है, भगवान के देने तो भगवान के देने में ये व्यक्ति आवे सामने, भगवान का ही परिवार है, भगवान के परिवार का पालन करना भगवान का ही काम करना है, इस वजह से कुछ भगवान को नारायण नारायण नारायण और बोलो कोई बात। तदी वस्तु होगी तुम भी समर्पय, तुम्हें वस्तु होगी न तुम भी समर्पय, आपकी भी आपकी दी हुई विद्या, आपकी दी हुई धन धान्य जो कुछ आपका दिया, निर्वल हो जाओ सज्जनो, मौज हो जाए। नारायण नारायण नारायण नारायण।